pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Protest zawieszony, ale nie zakończony. Rodzice i niepełnosprawni wyszli z Sejmu, jednak nie zamierzają odpuścić walki o swoje postulaty. Nie ma już bakterii coli w szpitalu w Brzesku, w Małopolsce. Wcześniej wykryto je w wodzie płynącej z kranów. W szpitalu jest senior George Bush, były prezydent USA. Do placówki trafił, bo był przemęczony i miał niskie ciśnienie. Z Sejmu wyszli niepełnosprawni i ich rodzice. Dzisiaj powiedzieli, że zawieszają protest. Nie oznacza to jednak, że kończą walkę o spełnienie swoich postulatów. Jolanta Turkowska wie więcej na ten temat. Nieformalna liderka protestujących Iwona Hartwich zaraz po opuszczeniu Sejmu mówiła, że chociaż nie udało się wywalczyć wprowadzenia comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego na życie, ich 40-dniowy protest pozwolił nagłośnić problem trudnego życia osób niepełnosprawnych. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska, która informację o zakończeniu protestu przyjęła z zadowoleniem, zwróciła uwagę na przyjęcie dwóch ważnych dla osób niepełnosprawnych ustaw. Podnoszą one rentę socjalną i wprowadzają szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Osoby, które zakończyły dziś protest, Joanna Kopcińska zaprosiła do udziału w dialogu prowadzonym przez zespół minister Elżbiety Rafalskiej. Oni mają ogromną energię, zapał do tego, żeby w jak najszybszym czasie pokonać te od lat niepokonane bariery. Od architektonicznych, przez finansowe, przez cały system orzekania. Kolejne spotkanie w Centrum Dialog ma się odbyć w czerwcu. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Zagrożenie w szpitalu w Brzesku w Małopolsce minęło. W wodzie nie ma już groźnych dla zdrowia bakterii coli. Placówka znowu przyjmuje pacjentów na planowane zabiegi. Można w pełni korzystać z wody z naszej sieci. Przeprowadziliśmy w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym zanieczyszczeniu, przeprowadziliśmy dezynfekcję całej sieci wewnętrznej. To wiązało się również z takim procesem takiego zwiększonego przepływu wody przez sieć, no, który musiał trwać kilkanaście godzin. No i to przyniosło efekt, ponieważ próbki, które zostały pobrane po tych procesach, no, są negatywne. Mówił dyrektor szpitala Adam Smołucha. Jak dodał, nie ma też sygnałów o tym, żeby ktokolwiek z pacjentów lub personelu zaraził się bakterią. W Wilnie rozpoczął się 25 maj nad Wilią. W festiwalu biorą udział poeci, autorzy książek, dziennikarze, filmowcy i artyści muzyczni z Polski, Litwy oraz innych krajów. Te wydarzenia śledzi nasz korespondent Kamil Zalewski. Festiwal Maj nad Wilią został zainaugurowany recitalem z piosenkami do tekstów poetów dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesnych. Utwory wykonała Joanna Moro, polska aktorka pochodząca z Wilna. Na scenie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpił też Stanisław Sojka z zespołem. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Agata Lewandowski, współorganizatorka festiwalu, przyjechało już ponad 40 uczestników z wielu krajów. W poniedziałek pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbędzie się tradycyjne spotkanie wszystkich poetów, artystów oraz dziennikarzy. Od 25 lat zaczynamy cały maj właśnie z Adamem, a potem swoje wiersze będą poeci recytować właśnie na dziedzińcu Muzeum Adama Mickiewicza. W tegorocznym niezwykle bogatym programie festiwalu są spotkania i dyskusje ze znanymi polskimi i litewskimi dziennikarzami, występy muzyczne oraz filmy opowiadające o losach Polaków na wschodzie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. A festiwal zakończy się 31 maja. Były prezydent USA George H.W. Bush trafił do szpitala. Powód to niskie ciśnienie i zmęczenie. Na Twitterze poinformował o tym rzecznik rodziny. Bush senior leży w szpitalu Southern Maine. Ma tam być przez kilka dni na obserwacji. W zeszłym miesiącu Bush, zaledwie dzień po pogrzebie małżonki Barbary, Bush został przyjęty na oddział intensywnej opieki w Houston z powodu infekcji. Wypisano go po 13 dniach. Rok temu trafił natomiast do szpitala z objawami uporczywego kaszlu, który został zdiagnozowany jako lekkie zapalenie płuc. 93-letni Bush jest najstarszym z żyjących byłych prezydentów USA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

state of denial. Some belong to isolation. All my anger reclined to the core. Yet there's no release. Some belong to no acceptance. It was too early, so I should know that you belong to me now. You're a part of my surrender. Pierwszych listów do Minimaxu, listów internetowych, widzę, że Państwo poznali. Kumpel Stevena Wilsona, napisał pan Zbyszek. Nie wszyscy poznali. No to zaraz powiem nazwisko i Państwo powiedzą, no tak, no oczywiście. Głos taki charakterystyczny. Mariusz Duda, zespół Lunatic Soul. Niespodzianka? No chyba tak, bo sekwencja zdarzeń była taka. W październiku ubiegłego roku ukazał się album Fractured i był promowany, była rozmowa z Mariuszem przeprowadzona przez Piotra Kaczkowskiego, no a potem była informacja, że Mariusz Duda ponownie z zespołem Riverside przystępuje do nagrywania nowego albumu. No a tu teraz nagle niespodzianka, bo zespół, no, zespół projekt Mariusza Dudy Lunatic Soul obchodzi w tym roku dziesięciolecie i miała być jedna piosenka właściwie, ta, która wybrzmiała przed chwilą, tytułowa, może jakiś maxi singiel. singiel, ale okazało się, że pomysłów jest więcej, no i zebrało się na cały album. Niedługi, niespełna 40 minut, ale dawno się nie zdarzyło, abym włożył taką płytę nie za długą właśnie do odtwarzacza i zapętlił sobie, żeby poszło dwa razy, a potem chętnie jeszcze raz. 8 utworów nowych, 3 to piosenki, można powiedzieć, a pozostałe to utwory raczej instrumentalne, czasem z wokalizą. Takie pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowej działalności Lunatic Soul na 10-lecie. I try so. Tak, tak, proszę Państwa, to jest Lunatic Soul 2018, nowy album. Piękny prezent. Jak mówi Mariusz Duda, to dopełnienie poprzedniej płyty, to widać nawet na okładce. Jeśli znają i pamiętają Państwo tę kolorową sekwencję znaczącą okładek Lunatic Soul. Ten album poprzedni, jesienny z ubiegłego roku, no to jak Państwo pamiętają, była artystyczna odpowiedź na dramatyczne wydarzenia, na odchodzenie ważnych ludzi w życiu artysty i to był album dramatyczny, on miał wyrzucać człowieka przez okno razem z szybą, potrzaskano na kawałki. A ta nowa płyta jest łagodniejsza, powstała w momencie, gdy koszmary zostały już pokonane. Piękny prezent. Czy to cokolwiek zagraża przyszłości Riverside? Nie, w żadnym wypadku. To była praca dodatkowa Mariusza Dudy, a zespół Riverside, uwaga, uwaga, kończy szlifować swoją płytę, która ukaże się pod koniec września, a potem będą koncerty, a pierwsze informacje o tych koncertach już powinny się pojawić jutro. Tymczasem ja mam dla Państwa informacje o koncertach, już potwierdzone. Znany angielski zespół koncertuje sobie od pewnego czasu. W piątek, w sobotę i dziś miał wyprzedane koncerty w Tel Awiwie, trzy pod rząd. W poniedziałek wracają do Europy, potem dwa koncerty w Holandii, a potem przyjadą do Polski. I w sobotę 2 maja wystąpią w Warszawie w klubie Progresja, a w niedzielę 3 maja w Zabrzu. A oba te koncerty rozpoczną się tak samo. Rozpoczną się tak. Otóż to właśnie. Po występach na Bliskim Wschodzie wielbłąd przybywa do Europy. Camel zagra w tym tygodniu w Holandii, a potem w Polsce, w sobotę w Warszawie, w niedzielę w Zabrzu. Płyta Moon Madness zostanie na początek wykonana w całości, potem około 20 minut przerwy, potem godzina i 40 minut koncertu z wybranymi utworami z całej kariery zespołu i potem jeszcze przewidziano 20 minut na bisy. Będzie się działo, reprezentacja Minimaxu na to wydarzenie jest gotowa i przygotowana, jak sądzę, pod każdym względem. Kolejny koncert, aha, jeszcze wcześniej, w piątek w Warszawie będzie Steve Hogarth. O tym koncercie wiem najmniej, ale wiem, że Piotr Kaczkowski Państwu opowiadał i być może jeszcze w środę wróci do tego tematu. Steve Hogarth w piątek w Warszawie ze swoim programem i swoim zespołem. No a w niedzielę 3 czerwca w Warszawie koncert w amfiteatrze Parku Sowińskiego. Po pierwsze SBB i tu mam dla Państwa wiadomość świetną. Od jutra w Opolu. SBB wchodzi do studia i zaczyna nagrywać nowy album. Pierwsza sesja potrwa kilka dni. Niewykluczone zatem, a nawet bardzo prawdopodobne, że w niedzielę usłyszymy, jak Józek Skrzek zapowiada, a teraz zagramy dla Państwa zupełnie nowy utwór, no bo mają przećwiczone różne rzeczy. Od jutra będą nagrywali nową płytę, a po kilku dniach zrobią sobie przerwę i przyjadą na ten specjalny koncert do Warszawy. No a potem w niedzielę 3 czerwca zespół Yes. Państwo wiedzą, ogłosili 100 koncertów na 50-lecie i zaczynają tę trasę właśnie w Warszawie. Program jest tajemnicą, wiadomo tylko, że ćwiczą aktualnie gdzieś pod Londynem. Wiemy, że mają gotowe 3 płyty, best of, wybrane utwory przez Johna Andersona, koncertowa płyta już nagrana w ubiegłym roku przez ten skład właśnie, no i płyta studyjna z nowym materiałem. O dziwo, żadna z tych płyt nie ukazuje się przed rozpoczęciem trasy. To nieco dziwna decyzja, no ale będą się ukazywały po kolei. Prawdopodobnie w sierpniu jako pierwsza ta best of, potem we wrześniu ta koncertowa, a ta nowa niestety chyba dopiero w przyszłym roku. Na koncert niedzielny SBB jest też, już mamy sporą reprezentację Minimaxu, ale mam jeszcze 6 wejściówek jednoosobowych do odebrania w miejscu wydarzenia w niedzielę. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to znów sobie utrudnię sprawę nieco i poproszę o list internetowy od zainteresowanej osoby w ciągu 12 godzin od tej chwili z uzasadnieniem krótkim w tym liście. Dlaczego to ja powinienem wygrać taką wejściówkę na koncert zespołu Yes 3 czerwca w Warszawie? Way. Love me. To jest wielka trasa 50-lecia zespołu Yes, więc oni mogą zagrać wszystko. Także i ten utwór na żywo. Zobaczymy, obejrzymy. Wkrótce będziemy wiedzieli. Małe zamieszanie mi się wkradło w daty. Państwo to zauważyli na szczęście. Wymówek mi nie szczędząc. W listach internetowych to jeszcze powtórzę. Sekwencja jest taka. 1 czerwca Steve Hogard w Warszawie. Potem w sobotę 2 czerwca w Warszawie w klubie Progressia Camel. Potem w niedzielę 3 czerwca w Zabrzu. Skąd ten maj się wziął? 3 czerwca w Zabrzu Kamel ponownie i w tę samą niedzielę 3 czerwca w Warszawie w Amfiteatrze Parku Sowińskiego SBB i zespół Yes. To może od razu jeszcze jednym koncertem się zajmiemy, bo mam recenzję. W Polsce występuje od 2 tygodni już prawie, bo nie tylko w Polsce. To jest taka trasa, która zaczepia o Czechy i Słowację i może jeszcze inne kraje. Dobra brytyjska bluesrockowa grupa Danny Bryant Trio. Lider jest gitarzystą bardzo dobrym, także wokalistą, kompozytorem, covery wykonuje. Mam recenzję już dzisiejszego koncertu w Jaworznie. Pan Artur napisał, że koncert kameralny, kilkadziesiąt osób na sali, ale zespół bardzo dzielny, niebieski Fender Stratocaster gitarzysty pięknie brzmi i pięknie pobłyskuje i grają covery różne ciekawe, między innymi było Henriksa Little Wing, pięknie wykonane, na zakończenie All Along the Watchtower, w trakcie którego motyw dla Elizy znanego kompozytora także się pojawił. Taka recenzja z koncertu. Danny Bryant Trio jeszcze we wtorek w Częstochowie, w środę w Łodzi, w czwartek w Gdyni, w piątek w Olsztynie i w niedzielę w Warszawie w Promie Kultury. Mam wejściówki jeszcze, może niewiele, ale mam w Olsztynie i w Warszawie. Gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w losowaniu, proszę o maila ze stosowną informacją w temacie. Czy to ma być Danny Bryant w Olsztynie, czy Danny Bryant w Warszawie. I proszę o taką informację do 23. Tak brzmi Danny Bryant na swojej najnowszej tegorocznej płycie Revelation. Jego występy w Polsce w tym tygodniu jeszcze w Częstochowie, w Łodzi, w Gdyni, w Olsztynie w piątek i w niedzielę w Warszawie. Tyle o koncertach na razie. Wróćmy do płyt zatem nowych, ba, tak nowych, że ich jeszcze nie ma w zasadzie. Zespół nazywa się Orkiestra Prowincjonalna i kto słuchał Minimaxu tydzień temu, ten poznał Halinę. A kto nie słuchał, to ją pozna teraz. Szumią jodły na gór szczycie, szumią sobie w dal, a młodemu smutne życie, gdy ma w sercu żal. Dobrze. Chyba tak chciałbym trwać. Ciepłym słowem mnie czasem ogrzej, gdy mi będzie niedobrze, dam znać. Chyba tak jest w porządku. Wiem na pewno, że nie jest źle. Może by tak małżeństwo z rozsądku, dobry pomysł na ciebie i mnie. Może fala euforii, żyj chwilą! Mądre szczęście czy zwykły fart? Nie ufajmy, kochanie, debilom. Życie to przecież nie może być żart. Halina, Halina, Halina jedyna. Halina jedyna, ty dziewczyno moja. Oj, Halina, Halina, Halina jedyna. O, Halina, Halina. Jest dobrze, wiem na pewno, że nie jest źle. Może by tak małżeństwo z rozsądku, dobry pomysł na ciebie i mnie. Może fala euforii, żyj chwilą! Mądre szczęście czy zwykły fart? Nie ufajmy, kochanie, debilom. Życie to przecież nie może być żart. Już dziecinne lata nasze, ja do czarnych skał. Na przepaście biegłem, bym ci ptasie dał. Zawsze w tobie najwodniejszych kwiatów przyniósł z pól. Raz od pustu najpiękniejszych dawał koralików sznur. Halina, Halina, Halina jedyna. Halina jedyna, ty dziewczyno moja. Halina jedyna, dziewczyno, ty moja. Halina, Halina, Halina jedyna. Halina jedyna, ty dziewczyno moja. Oj, Halina, Halina, Halina jedyna. O, Halina, Halina moja. Halina to taki najbardziej ludyczny chyba utwór na pierwszym albumie Orkiestry Prowincjonalnej, ale cała płyta w zasadzie ludyczna taka jest. No czemu miałaby nie być? Śledzimy działalność tego zespołu od samego początku w Minimaxie i z radością donoszę Państwu, że debiutancka płyta Orkiestry Prowincjonalnej jest gotowa. Jest gotowa jako dzieło artystyczne, a jako produkt rynkowy będzie gotowa w nadchodzącym tygodniu i w sprzedaży pojawi się za tydzień, po następnej niedzieli. 11 piosenek i jeden utwór instrumentalny i stosowna oprawa graficzna. I ponieważ mamy w zwyczaju prezentować Państwu w Minimaxie światowe premiery radiowe utworów z tej płyty, to dzisiaj kolejna taka premiera. Piosenka nazywa się Pijany walc, Orkiestra Prowincjonalna. Przyrosłem do budy, gdy łańcuch przykrótki uciska mą szyję. Idę do knajpy zawszonej za rogiem, tam szczekam i piję. Bo to pijany walc, w gazetą miejscowy Van Gogh siedzi i łyka ten absurd jak absent. Ha! A ostatnio wiwat ktoś wrzasnął i weszło wesele z kapelą. Miejscowy Van Gogh schlał się i zasnął, a panna młoda skupiła welon. Bo to jak absent, ha! W tym barze nerwic i splinów każden na własną się drapie golgotę. Sprawcy ofiary czynów brzęczą srebrniki i złote. Bo to jest pijany walc. Kto nie poeta, ten tańczy. Nad wczorajszą gazetą miejscowy Van Gogh siedzi i łyka ten absurd jak absent. To była światowa premiera radiowa Pijanego Walca. Piosenki z debiutanckiej płyty, niewydanej jeszcze płyty, która nie ma tytułu, tak jak w tradycyjnych longplayach. Pierwsza płyta, tylko nazwa zespołu, a ta nazwa brzmi Orkiestra Prowincjonalna. Powróci z pewnością w Minimaxie za tydzień. No a teraz rzut oka i ucha do kalendarza. Mamy dziś 27 dzień maja i 55 lat temu ukazał się drugi album Boba Dylana. Nosił tytuł The Freewheeling Bob Dylan. Na okładce młody Bob, bardzo młody, idący z przytuloną do niego dziewczyną, ówczesną narzeczoną. Longplay zaczynał się od takiej oto piosenki napisanej jednego dnia przy kawiarnianym stoliku. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears